avvallari erkaklar bari birday sher edi. So'zlari amri vojib bitta gapli er edi. Ming afsuslar bo'lsin kim o'zgardi zamon Zaynab. Erkaklar shani qaro, ba'zi erlar tufayli gunoh nima, or nima, bormay qo'ydi farqiga. Parvo qilmas xotiniga kirsa bozor narxiga. Qayerdasan, kim bilan, so'ralmaydi bir og'iz. Da yuzlik ham ev bilan. Eh erkak, aqli ojiz. Qizi ketar ko'chada, nomahramga suykalib. Yarim yorti kiyingan, tilla zarga purkanib. Bu ne degan gap axir? Qani erkaklik g'urur? Xotin bozorga solib olarmilar yo huzur? Tavba tavba ya tavba, yaqin ekan qiyomat. Ayollar ham qo'rqmasdan qilsalar xiyonat. Yo'q yo'q, bular insonmas, inson yuzli shaytonlar. Imonini o'ldirgani gapkor qilmas ilonlar, gapkor qilmas ilonlar, gapkor qilmas ilonlar. Ayollarni qizg'oning, erkaklikka ulug' farz. Ayb qidirmang o'zgadan, ikki qo'ldan chiqar qarz. So'zingizni o'tkazib erkak bo'ling, er bo'ling. Shu ham ta'sir qilmasa, unda qaro yer bo'ling.